คราวนี้เนี่ยเรื่องของดูแลจิตใจเนี่ยตมาคิดว่าขั้นแรกคือตัวผู้ที่ให้การดูแลรักษาเช่นอาจจะเป็นญาติเนี่ยก็ต้องพยายามตั้งสติให้ดีนะแล้วก็พยายามที่จะมั่นคงอาตมาคิดว่าเวลาคนไข้เนี่ยเขาไม่ได้ป่วยกายเขาป่วยใจความป่วยใจนี่อาจจะหมายถึงความกลัวความวิตกกังวลแล้วก็ความรู้สึกไม่แน่นอนความรักหรือความเมตตาของผู้ดูแลนี่มันก็อาตมาเรียกว่าเป็นธรรมโอสถอย่างหนึ่งที่สามารถจะช่วยทําให้เขาเนี่ยคลายความกังวลคลายความวิตกได้มันมีถ้าคือคนที่เขาก็กังวลว่าหรือเขากลัวว่าเขาจะตายคนเดียวบ้างเขากลัวว่าเขาจะถูกทอดทิ้งจะเป็นภาระแก่คนอื่นบ้างอาตมาคิดว่าถ้าเกิดเราทําให้เขาเกิดความมั่นใจว่าเราพร้อมจะดูแลอยู่เขาตลอดเวลาแล้วก็ไม่คิดว่าคนไข้นั้นเป็นภาระของเราที่เป็นผู้ดูแลอาตมาคิดว่าอย่างนี้สําคัญมากซึ่งมันก็โยงถึงเรื่องอารมณ์ด้วยเพราะว่าบางทีคนไข้เขาก็จะมีความหงุดหงิดเขามีความโกรธเขามีความกลายเกลียวนี่เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันมีทุกขเวทนาบีบคั้นนะก็พยายามเราก็มั่นคงเอาไว้นะฮะแล้วก็อย่าไปพยายามอย่าไปบอกว่าท่านให้อดทนให้อดทนนะเพราะบางทีคำพูดแบบนี้อาจจะคนไข้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาบางทีเราถามเขาว่าเขาปวดตรงไหนอาจจะดีกว่าปวดตรงไหนทำอย่างนี้ดีขึ้นบ้างหรือยังเราถามความรู้สึกของเขาให้เขาได้พูดนะอันนี้ถ้าเราคำถามหรือคำพูดแบบนี้มันจะทำให้เขารู้สึกว่าเรานี่แคร์ความรู้สึกของเขาแล้วเราไม่ไปตัดสินเขาเรายอมรับเขาตามที่เขาเป็นเพราะว่าเวลาคนป่วยนี่เขาก็อาจจะไม่เหมือนคนปกตินะคือความอดทนอะไรต่างๆอาจจะมีจำกัดฮะงั้นถ้าเราไปบอกเขาว่าให้อดทนเนี่ยเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาแล้วเขาก็ยิ่งน้อยใจหรือเขายิ่งรู้สึกว่าเราไปว่าเขาเขาจะน้อยใจได้ง่ายนะฮะให้ตมาคิดว่าเราพยายามให้ความมั่นใจให้ความเข้าใจเขาด้วยนะฮะตมาคิดว่านี่เป็นขั้นต้นเลยที่เราจะช่วยคนไข้ได้นะฮะคืออาจจะให้มองว่าคือเรื่องของความผันผวนปรวนแปรเรื่องความเจ็บความป่วยเนี่ยบางทีมันก็มาแบบนี้คือมันก็มาคือปกติปกติก็ไม่มีอะไรเลยแต่เวลามาก็มาเป็นละลอกนะฮะแต่มาคิดว่าจะต้องตั้งสติให้ได้แล้วก็เริ่มต้นด้วยการยอมรับความเป็นจริงว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถ้าเราจะนึกบ่นในใจหรือว่าเกิดความเนื้อต่ำใจหรืออาจจะพูดถึงต่อว่าโชคชะตาเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เราเนี่ยจิตของเราก็จะยิ่งดิ้นยิ่งปฏิเสธแล้วมันก็จะยิ่งทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะยอมรับความเป็นจริงได้ตอนนี้เนี่ยอย่าไปยึดตรงว่าอะไรคือสิ่งที่มันน่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นนั่นก็อันหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อันหนึ่งอันนี้เรามาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีกว่าคือว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำปัจจุบันให้ดีตอนนี้ก็มีคนไข้ที่ต้องดูแลแล้วก็ดูแลไปให้ถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกให้เราเนี่ยได้บำเพ็ญบารมีแล้วก็ได้สร้างสมบุญกุศลด้วยบำเพ็ญบารมีในแง่ที่ว่า1เนี่ยให้เราได้มีโอกาสได้ทำความดีแก่ผู้มีพระคุณเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งเป็นกตัญญูกตเวทิตาประการที่2ก็ฝึกใจให้เรามีความเข้มแข็งว่าอันนี้คือสิ่งที่จะมาทดสอบนะความมั่นคงในธรรมะของเราแล้วก็ที่จริงก็เป็นการสอนทำให้แก่เราว่าความไม่เที่ยงนี่มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและความแปรปรวนมันพร้อมจะมากระทบเราได้ตลอดเวลาแต่ว่าเราเลือกได้ว่าจะยอมให้มันกระทบใจเราแค่ไหนคือเราไม่สามารถควบคุมสิ่งภายนอกได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าสิ่งที่เราควบคุมได้หรือสิ่งที่เราเลือกได้จัดการได้บ้างก็คือการดูแลจิตใจเราเลือกได้ว่าจะให้มันมากระทบใจเราแค่ไหนนะถ้าเรามองถ้าเรา รักษาใจให้มั่นคงแล้วก็มองว่าทั้งหมดเนี่ยก็คือธรรมะที่มาสอนเราแล้วก็เป็นโอกาสให้เราได้ทำบำเพ็ญธรรมะก็จะช่วยได้ให้เรารู้ว่าถ้าเกิดว่าใจเราไม่มั่นคงใจเรายอบแยบเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อคนไข้ที่อยู่ใกล้ตัวเราด้วยหรือส่งผลต่อลูกหลานฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถจะช่วยกับคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือคนที่กำลังเจ็บป่วยได้ก็คือว่าเรารักษาใจของเราให้ดีและความปกติรวมทั้งความสงบเย็นของเราก็จะแผ่ไปยังผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับเรารวมทั้งคนไข้คนเจ็บด้วยอาตมาก็เห็นใจนะก็แต่ว่าให้ระลึกว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าเรายังมีสุขภาพดีอยู่นะเราก็ยังถือว่ามีต้นทุนในการที่จะทำความดีนึกเสียว่าเออมันก็ยังดีที่เราไม่ถึงกับทรุดไม่ถึงกับล้มป่วยไปเหมือนคนอื่นด้วยเรายังเป็นปกติเราก็ยังสามารถที่จะช่วยเหลือผู้มีพระคุณหรือว่าผู้ที่ยังต้องพึ่งพาอาศัยเราอยู่ได้อยากให้มองในแง่นี้นะฮะเด็กๆมาถึงลูกๆที่เขารับรู้เหตุการณ์นี้ใช่ไหมฮะอาตมาก็คิดว่าน่าจะให้ลูกเนี่ยเขาได้ยอมรับความจริงตรงนี้ด้วยว่าเนี่ยมันสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะก็ขอให้ว่าให้ถือว่านี่ไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้กรรมนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของวิบากกรรมคือถ้าไปติดอยู่แค่นั้นเนี่ยมันก็ทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่าให้มองว่าเราจะเรียนรู้จากเหตุการณ์เหล่านี้ได้อย่างไรเราจะเตรียมใจเพื่อที่จะรับมือกับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรแล้วก็สิ่งที่อาตมาได้แนะนำเมื่อกี้นี้ตั้งแต่ตอนคุณนาเนี่ยก็เอามาพูดกับเด็กได้นะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเครื่องเปิดโอกาสให้เราได้ทำความดีแล้วก็ได้บำเพ็ญบารมีนะฮะถ้าต้องขออภัยครั้งที่แล้วก็ลืมไปเลยนะฮะไม่ได้เปิดโทรศัพท์คือถ้าหากว่าเราทำบุญด้วยใจที่เป็นปกติใจที่อิ่มเอิบทั้งก่อนแล้วก็ระหว่างนะฮะแล้วก็หลังเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการทำบุญที่ถูกต้องในพุทธศาสนาคือการทำบุญเนี่ยไม่ได้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับบุควัตถุที่เราจะให้นะแต่ว่าจริงอยู่บุคคลที่เราถวายให้เนี่ยนะก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือใจของเราที่ทำให้ถ้าเราทำด้วยใจที่มีเมตตานะคือบุญเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนนะบุญที่เกิดขึ้นกับผู้ให้และบุญที่เกิดขึ้นกับผู้รับบุญที่เกิดขึ้นกับผู้รับเนี่ยบางทีเรามักจะมองไปถึงเรื่องของสุคติภพเรื่องสัมปรายภพนะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นการสะสมคะแนนเอาไว้เพื่อว่าเราจะได้ไปได้รับประโยชน์ในภพหน้าหรือว่าในโอกาสอนาคตแต่ที่จริงบุญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันทีที่ทำเลยเนี่ยก็มีบุญนั่นคือการที่ช่วยลดละความยึดติดในใจเราเมื่อเวลาเราถวายเนี่ยไม่ว่าเราถวายหรือมอบให้ใครก็ตามเนี่ยถ้าเราให้ด้วยใจที่ปล่อยวางจริงๆไม่ยึดมั่นว่านี่เป็นของเราแล้วก็ไม่ยึดมั่นในผลที่จะได้รับนะอันนี้เนี่ยจะเป็นบุญมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานที่มีอานิสงส์มากเนี่ยก็คือทานที่ให้ด้วยใจที่ไม่มีเยื่อใยไม่มีเยื่อใยในคนที่เราให้หรือไม่มีเยื่อใยในของที่เราให้ไปแล้วคือให้ก็ให้ไปเลยหรือทานที่ให้โดยที่ไม่หวังสั่งสมบุญหรือทานที่ให้โดยที่ไม่หวังจะสวยสุขในภพหน้านะอันนี้คือทานที่ช่วยในเรื่องการยึดลดละความยึดติดในใจเราซึ่งมันก็นำไปสู่ปรมัตถ์นำไปสู่เราให้เข้าใกล้ภาวะปรมัตถ์มากขึ้นก็คือการที่ไม่มีตัวไม่มีตน ใช่ใช่ฮะคืออยากจะให้มองอานิสงส์ของทานหรือบุญในลักษณะนี้บ้างคือบุญที่ช่วยในเรื่องการลดละความยึดติดนะอย่าไปยึดอย่าไปเฝ้ามองว่าทานที่เราถวายนั้นเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลบุญที่ทําให้เรามั่งมีสีสุขหรือว่าทําให้เราได้ไปเกิดในสวรรค์อันนั้นเนี่ยในทางพุทธศาสนาถือว่าไม่สําคัญเท่ากับว่าการที่ช่วยลดละความยึดติดอันถ้าเราทําแล้วเนี่ยเราละความยึดติดอันนั้นเนี่ยก็ได้เกิดบุญแล้วไม่ว่าผู้นั้นเนี่ยหมายถึงผู้รับเนี่ยจะเป็นพระดีหรือไม่ดียังไงก็ตามเนี่ยถึงที่เกิดขึ้นกับเราในเรื่องความลดละความยึดติดมันเกิดขึ้นแล้วก็คือเข้าใกล้พระปรมัตถ์อาจารย์ครับความปกติหรือไม่ปกตินะฮะไม่ปกติทางสมองเช่นอะไรคืออัลไซเมอร์หรือว่าหรือว่าเป็นโรคจิตโรคประสาทหรือเปล่าคือมันก็มีเรื่องสมองก็มีหลายแบบนะเช่นว่าอัลไซเมอร์หรือว่าเป็นพวกที่เรียกว่าสมองเรียกว่าเป็นผักนะฮะหรือว่าคือเท่าที่อาตมามีประสบการณ์เนี่ยตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่เนี่ยนะแม้จะอยู่ในภาวะโคม่าหรือเป็นผักหรือแม้กระทั่งในบางกรณีเนี่ยคือสมองตายนะก็ยังรับรู้ได้รับรู้หมายถึงว่าได้ยินหรืออาจจะมีความรู้สึกเจ็บปวดได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาก็อยากจะให้ปฏิบัติต่อคนไข้เหมือนกับเป็นคนปกตินะฮะก็คือว่าเขายังรับรู้ได้เขายังนี่ยังพูดยังถึงแม้ก็จะพูดไม่ได้แต่เขายังรับรู้ได้แล้วก็พูดในสิ่งที่ดีให้เขานะชวนเขาสวดมนต์เราสวดมนต์ให้เขาฟังก็ได้นะฮะแล้วก็สิ่งที่อยู่รอบตัวเราเราก็ต้องพยายามทำให้เกิดความสงบขึ้นมานะฮะอย่าให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันใกล้ๆตัวเขานะฮะอันนี้ก็จะช่วยได้นะฮะคือมันมีหลายกรณีมากเลยที่เรียกว่าคนไข้ที่โคม่าฟื้นขึ้นมาแล้วเขาบอกเขาได้ยินหมอพยาบาลพูดคุยกันคนไข้ที่สลบแล้วก็ไม่รู้สึกตัวหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมีคนหนึ่งก็หัวใจหยุดเต้นต้องรีบพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ปรากฏว่าต้องช่วยหายใจปฐมพยาบาลโดยด่วนมีการสอดเครื่องช่วยหายใจเข้าไปก็ต้องถอดฟันปลอมออกไปก่อนนะแล้วก็คนไข้ก็ตอนหลังก็ฟื้นขึ้นมาได้ภายหลังเนี่ยเขาเห็นพยาบาลโรงพยาบาลที่ถอดฟันปลอมเขาก็ทักว่าคุณใช่ไหมที่ถอดฟันปลอมผมก็เห็นได้นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกเพราะฉะนั้นเนี่ยอาตมาคิดว่าเราก็ปฏิบัติคนไข้เนี่ยเหมือนคนปกตินะฮะจะทําอะไรก็บอกเขาว่าเราจะทําเราเช่นเราจะเช็ดตัวเขาก็บอกว่าเรากำลังจะเช็ดตัวเขานะนะฮะหรือว่าชวนเขาน้อมจิตเวลาเราพาสวดมนต์นะฮะอันนี้อาตมาคิดว่าทําได้ใช่การุญฆาตนี่ก็มีสองอย่างนะการุญฆาตหมายแรกคือว่าการทำให้เขา ตายด้วยการเข้าไปแทรกแซงทางการแพทย์เช่นฉีดยาและให้เขาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการุณยฆาตแบบแอคทีฟยูทานาเซียนะฮะอันนึงก็เรียกว่าพาสซีฟยูทานาเซียคือการถอดเช่นถอดเครื่องช่วยหายใจหรือว่าถอดอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยหายใจนะฮะซึ่งมีผลแก่ท่านทำให้ด้วยความมุ่งหวังที่จะทำให้เขาตายอันนี้เรียกพาสซีฟยูทานาเซียอาจจะรวมถึงการไม่ให้อาหารนะฮะด้วยนะคราวนี้เนี่ยถ้าเป็นทั้งสองอย่างเนี่ยถ้าทำด้วยเจตนาที่จะให้เขาตายเนี่ยอันนั้นมันก็เป็นปาณาติบาตอยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันก็มีหลายบางกรณีที่เรียกว่าการที่ถ้าเราทำด้วยเจตนาอื่นนะเช่นเห็นเขาใส่เครื่องช่วยหายใจแล้วรู้สึกว่ามันทรมานเขามากเราไม่อยากเขาทรมานอย่างนั้นเราก็อาจจะใช้วิธีอื่นนะคือก็มีบางอย่างบางกรณีเนี่ยถึงแม้ว่าถอดเครื่องช่วยหายใจไปแต่ว่าก็ใส่อย่างอื่นเข้ามาแทนที่เรียกว่าแอมบูแบ็กนี่มันก็เป็นเครื่องช่วยหายใจที่ใช้มือบีบเอานะแล้วก็ซึ่งในกรณีอย่างนี้ก็อาจจะทรมานน้อยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนไข้นี่เขาค่อยๆได้ไปอย่างสงบคือไม่ใช่เป็นการยื้อเอาไว้ซึ่งอาจทำให้เขาทรมานแต่ว่าช่วยทำให้เขาไปอย่างสงบนะไปตามธรรมชาติของเขาอย่างที่อาจารย์พุทธทาสนี่ท่านก็ตอนที่ออกมาจากสิริราชนี่ก็ถอดเครื่องช่วยใจนะแต่ว่าเอาแอมบูแบ็กเนี่ยช่วยเข้าไปก็พาท่านออกมาจากโรงพยาบาลแล้วก็บินมาถึงสวนโมกแล้วก็ท่านก็มรณภาพก็จะว่าก่อนจะถึงสวนโมกนะฮะอันนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการุณยฆาตมันก็มีรายละเอียดที่ต้องพิจารณาอยู่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงในวงการแพทย์เนี่ยเขาถึงมีข้อเตือนว่าก่อนจะใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยต้องคิดกันให้รอบคอบเพราะถ้าใส่แล้วเนี่ยบางทีมันถอดยากใช่ไหมฮะต้องให้แน่ใจว่าคือบางทีใส่เนี่ยก็คิดว่าใส่คือไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าอยากจะให้เขามีชีวิตยืนนานแต่ไม่ได้คิดว่าอันนั้นเนี่ยอาจจะช่วยทำให้เขาทรมานมากขึ้นคือไม่ได้ช่วยทำให้เขาเนี่ยมีคุณภาพชีวิตดีเลยเพียงแต่ว่ามีลมหายใจยืดไปได้สัก2วัน3วันอาทิตย์หนึ่งซึ่งมันอาจจะไม่คุ้มกับการที่เขาต้องทรมานนะฮะและเสร็จแล้วก็มีปัญหาตามมาว่าแล้วจะถอดก็ถอดลำบากทำใจลำบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็เลยมีข้อกำหนดไว้ว่าก่อนจะขณะที่ยังรู้สึกตัวเนี่ยควรจะบอกต้องมีหนังสือแสดงเจตจำนงว่าจะให้ใส่เครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องประคับประคองชีวิตหรือเปล่าคือเจ้าตัวนี่บอกเองนะว่าฉันเนี่ยถ้าฉันไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยจะให้ทำอะไรบ้างหรือไม่ให้ทำอะไรบ้างถ้าบอกอย่างนี้เนี่ยจะง่ายญาติถ้าบอกว่าอาการหนักโคม่าแล้วเนี่ยมันบอกว่าฉันไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจนะฉันขอไปอย่างธรรมชาตินะทั้งญาติเอ่ยทั้งพยาบาลทั้งหมอก็จะทำตามเจตจำนงของคนไข้ก็เรียกว่าทำให้เขาไปอย่างสงบซึ่งไม่ถือว่าเป็นการทำให้เขาตายตอนนี้มีกฎหมายออกมาแล้วมาตรา12ในพรบสุขภาพแห่งชาติที่อนุญาตให้ที่ยอมรับการแสดงเจตจำนงล่วงหน้าของคนไข้แต่ยังไม่มีกฎกระทรวงที่เป็นรายละเอียดนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกฎหมายรับรองหมายความว่าถ้าหมอทำตามคำสั่งคนไข้เนี่ยเช่นไม่ใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ยใครจะฟ้องไม่ได้ไม่ผิดกฎหมายใครจะฟ้องว่าเอ้ยหมอไม่ช่วยคนไข้นี่ไม่ได้เพราะว่ากฎหมายรับรองฮะอันนี้เป็นหน้าที่ของหมอที่จะแจ้งคนไข้ว่าคุณมีสิทธินะตอนที่คนไข้ยังรู้สึกตัวแล้วซึ่งจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเป็นเรื่องของคนไข้คนเดียวคนไข้ควรจะต้องคุยกับญาติๆด้วยว่าเนี่ยคนไข้เนี่ยอยากจะทำแบบนี้นะคุยกันให้รู้เรื่องซะก่อนคือถ้าคุยกันรู้เรื่องแล้วเนี่ยไม่ว่าจะทำหนังสือเป็นทางการหรือไม่หรือเป็นแล้วเล่าสอนหรือไม่อาจจะไม่สำคัญแต่ถ้าทำแล้วดีกว่าใช่ไหมแต่ถ้าไม่ทำก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้ก็ทำกันอย่างนี้คือคุยกับญาติว่าเนี่ยถ้าฉันหนักแล้วนี่ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจไม่ต้องปั๊มหัวใจนะถึงเวลาญาติๆก็ยอมให้ทำอย่างนั้นเหมือนกันก็คือว่ายอมให้ไปสงบอ ฮะใช่นี่เป็นปัญหามากเพราะว่าเรื่องการบอกข่าวร้ายเนี่ยบอกข่าวร้ายมี2อย่างคือ1บอกว่าเป็นโรคร้าย2บอกว่าเป็นโรคร้ายที่ถึงระยะสุดท้ายเช่นเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยบางทีก็ไม่ค่อยกล้าบอกกันเพราะว่ากลัวอย่างงั้นกลัวอย่างนี้แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็คือว่าอันที่1คนไข้ก็เลยไม่เมื่อไม่รู้ว่าตัวเองกำลังจะตายก็เลยไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจเช่นอาจจะไม่ได้ทำพินัยกรรมให้เรียบร้อยไม่ได้สั่งเสียลูกหลานไม่ได้ทำภารกิจที่ค้างค้างให้เสร็จเพราะคิดว่ายังมีเวลาอยู่แล้วก็ถึงเวลาตัวเองจะต้องตายก็ทุรนทุรายเพราะว่ามีเรื่องค้างค้างอยู่ในใจอันนี้ก่อนที่หนึ่งอันที่สองเมื่อไม่ได้บอกความจริงเนี่ยคนที่เป็นลูกหลานก็เลยไม่มีโอกาสได้สั่งเสียไม่มีโอกาสได้ขอขมาขออโหสิเพราะกลัวว่าทำแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ว่ากำลังจะตายก็เลยเป็นนั้นว่าเรื่องที่เก็บไว้ในใจเลยไม่ได้พูดออกมาก็เรียกว่าพอคนไข้ตายไปแล้วก็มาเสียใจว่าทําไมเราไม่พูดทําไมเราไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้กับคนไข้แล้วก็ยังมีปัญหาอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดมาคือเรื่องของการเตรียมตัวที่จะทําหนังสือแสดงเจตจํานงว่าจะไม่ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นต้นเนี่ยอันนี้ต่อมาคิดว่าถ้าให้ดีเนี่ยควรจะคนญาติเนี่ยควรจะคุยกับคนไข้โดยปรึกษากับแพทย์และพยาบาลด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องบอกนี่ก็ต้องบอกอย่างมีเทคนิคนะฮะไม่ใช่ว่าจู่ๆก็บอกเลยนะฮะเพราะจู่ๆแล้วบอกเลยเนี่ยมันมีผลเสียมากกว่าผลดีมันก็มีวิธีการที่จะต้องค่อยๆบอกค่อยๆคือถ้ามีวิธีการคือค่อยๆบอกเช่นบอกว่าตอนนี้เช่นผมเป็นมะเร็งนะก็อย่าเพิ่งบอกว่าเป็นมะเร็งบอกว่าตอนนี้เนี่ยหมอพบเนื้อร้ายนะซึ่งหมอก็เป็นห่วงอยู่นะแล้วก็ถ้าคนไข้พอพูดอย่างนี้แล้วคนไข้เขาก็ยังพอทําใจได้เราก็บอกเนี่ยไอ้เนื้อร้ายตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ค่อยมียารักษานะรักษายากอยู่ถามพอพูดอย่างนี้ไปแล้วลองถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงถ้าเขาทําใจไม่ไหวเนี่ยก็อย่าเพิ่งก็ยังไม่ต้องบอกอะไรมากไปกว่านี้นะแต่ว่าคนไข้บางคนเนี่ยเขาก็อึ้งสักพักแล้วเขาก็ทําใจได้แล้วก็ค่อยบอกเรียกว่าหยอดนะฮะหยอดไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาพอบอกเขาไปแล้วเนี่ยเราก็พยายามให้ความเรียกว่าให้ซัพพอร์ตเขาทางด้านจิตใจเช่นบอกว่าถึงแม้เขาจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแต่ว่ามันก็ยังมีความหวังนะหรือมันก็ยังมีเราก็ยังไงเราก็จะช่วยดูแลเขาเต็มที่นะเราจะไม่ทิ้งเขานะคืออย่างเงี้ยคือมันต้องมีวิธีการที่จะช่วยค่อยๆทําให้เขาเตรียมใจแล้วก็ช่วยให้กําลังใจเขาด้วยนะแต่ข้อสำคัญคือต้องชัดก่อนว่าบอกเพื่ออะไรถ้าไม่ชัดตรงนี้เนี่ยการบอกก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะส่วนใหญ่ไม่กล้าบอกเพราะว่าไม่เข้าใจประโยชน์ของการบอกก็เลยอ้ำๆอึ้งๆหรือไม่ก็บอกไปแบบไม่มีเทคนิคนะฮะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายหลายคนหลายครอบครัวมากเลยเรื่องที่ถามมาเนี่ยได้เจริญพรขอเจริญพรทุกท่านนะ